तोले मूर्ख अपना जामा तू उसके राज अजीम से पहले मान ले उसका नाम तू पाँच बरे के खून से धोले मूर्ख अपना Come.